हमारी आह कब तक बेअसर होगी खुदा जाने, अकेले जिंदगी कैसे बसर होगी खुदा जाने। तड़पते हैं तरसते हैं मगर कुछ कह नहीं सकते, वो हालत जो इधर है कब उधर होगी खुदा जाने। है सुनी सुनी सजरिया पे सोया न जाए, सुनी सुनी सजरिया पे सोया न जाए, तुमरे बिना हमें नींदिया न आए, तुमरे बिना हमें नींदिया न आए। सुनी सुनी हाय हाय सुनी सुनी सजरिया पे सोया न जाए। सजरिया पे सोया न जाए, तुम रे बिना।